الرحيم الفصل الثاني دویم فصل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بیبی فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم استيقظ من الليل کله چې براویخ شو د شپې قالا دا دعا به فرمایله لا اله الا انت سبحانك نشته بل د عبادت مستحق مگر ته سبحانك پاکی د تعالرا اللهم يا الله وبحمدك وصفاتنا دي تعالرا استغفرك لذنبي بخن غوارم تان دخپل گناهنو واسألك رحمتك سوالكم تانا درحمت ستا اللهم زدني علما یا الله زیاد کی مال را علم ولا تزع قلبی مکه زړه زما مگر زې زما زړه مایل د حق نه باطل تا یادا سی ازمائش او امتحان مرا ولی چې زما زړه پکی کوکشي بعد ازمائش و امتحان کې سڑے پگڑ وڈو سرشی بعد از حدیتنی پزد دینا چه تاماتا حق طرفت لار خود لدا وحب لی من لدن کا رحمتا ابخیمات دخپل طرفنا یو رحمت خاصا انك انت الوهاب بیشک تی د هر سب خون کې هر ست بخي انك انت الوهاب بیشک ت د هر سب خون کې رواه ابو داود رحمه الله امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي په ادب کې امام نسائی ابن حبان او امام حاکم هم ذکر کړي وان معاذ ابن جبل رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ما من مسلم یبیت ولا ذکر نشته مسلمان چې د ودشو د شپې او شپې تیر کا په ذکر اذکار مستحب اند نو یا ته مطلق اذکار مراد دی پدا سے حال کې طاهرن چې د پاک او دس کیو اے پاو دس کی مسنون یا عام اذکار کول تردی چی دی کی ادشو فیتعار من اللیل او بیارا بیدار شد خوب ندش بی فیسل اللہ خیرن او دا اللہ نے سخیر و غخت و خیر د دنیا او دا خیرت الا اعتواه اللہ یاہو مگر الله به دل ور کوي دا کریم وعده دا رواه احمد و ابو داود رحمهم الله وعن شريق الهوزني رحمه الله دا هوزني ور تزه کوي منسوب دي هوزن تا دا یو قبیله و د یمن او دا تابعی دی قال دخلت علی عائشة رضی الله تعالی عنها و اید وردن نشیم پا پرده که عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها تا فسالتو هانو ما تی تپوس کرده و بمکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسو رسول الله صلی الله علیه وسلم افتتح چې شروع وکړه اذا حب من الليل چې کله برا بیدار شو د شپې فقالت بیبی وسالتنی تامانه تپوس کوان شین دی او دا سشی بارکه ما سالنی عنه احد قبلک چې مانه تپوس نه کړې دی بارکه او تن ثان مفکی کان اذا حب من الليل دا اللہ حبیب چی ودش پی عرابیدار شو کبر عشرن لزلی بے اللہ اکبر وی او حمد و حمد اللہ عشرن او لزلی بے دا اللہ حمد وی وقال سبحان اللہ و بحمده عشرن سبحان اللہ و بحمده بے لزلی بے وقال سبحان الملک القدوس عشرن لزلی به داوی پاکی دا غ بادشاہ لره چې پاک دی د عیبونو نقصاناتنا واستغفر الله عشرا او بخنه به او الله نه لشکره تا وهلل الله عشرا او لا اله الا الله به لشپریوی ثم قال بیا به فرمای اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا الله پنای غوړم ستا په ذات عالیا د تنګو د دنیا نه د دې د مصیبتونو نه اے من دې کې دنیا دا د داسې مصیبت راشي اړ پکې تنګ نه بلکې زړ پکې د دین نه واولې دو نو دې کې دنیا د دې مصیبتونو او شدائد ته وای لکلوې مشقت د مرز دې د دین نه یا ظلم دے دربانی او داز مکہ دربانی بالکل تنگ شوی بازی مساحبو بیمارو پریشانو سرا بالکل زمکہ پسڑی تنگ شی اللہ وی حتی دعا قط علیہم الارض بیمار حبت ودویق یوم القیامت عشرن او پنای غوالم د څنګهي د ورځې د قیامت نه دا سوال به ملزلیو کو او دوی قیوم القیامه کې د زن کدن سختي امراضي د قیامت هغه تکلیفونه امراضي نو لزلی به یلاو مې نعوذ بک من دوی قی دنیا او دوی قیوم القیامت عشرن ثم یفتتح الصلاتا اب یا به تہجد شروع کل رواه ابو داود رحمه الله په ادب کې دا حدیث ذکر کړي کتاب الادب کې او سکوت کړي امام منذری ویلی او امام نسائی وی ایم ذکر کړي سند کې او راوی دی بقیۃ ابن الولید او پدې کې د علماو مقاله علماو لیکل دا صدوق دی خو کثیر التدلیس دی ډېر تدلیس کوي خود تصریح کړي په تحدیث سره په روایت دی ابن سنی کې نو د دینور تاییدات سرا د حدیث سند صحیح جوړیږي رواه ابو داود الف